السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم ایک نئی کتاب نصوص من الحدیث النبوی الشریف شروع کر رہے ہیں. یہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ڈاکٹر فا عبد الرحیم، بزرگ ہیں بہت، اور اکثر و بیشتر ٹورانٹو بھی تشریف لاتے ہیں، یہاں کورسز کراتے ہیں وہ. یہ ان کی لکھی کتاب ہے. اس کتاب کے لکھنے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمان عموماً عربی زبان کو جاننے کے بڑے شائق ہوتے ہیں، یعنی بڑا شوق رکھتے ہیں، تو عربی زبان کیوں نہ ہم نصوص سے سمجھیں. نصوص کا مطلب ٹیکسٹ، جو قرآن اور سنت کی جو ٹیکسٹ ہے، ہم اس سے کیوں نہ عربی زبان کو سمجھیں، تاکہ عربی زبان کو سمجھ کے ہم ٹیکسٹ کو سمجھ سکیں. تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو لکھا ہے، اور احادیث کو لکھنے کے بعد پھر کوشش یہ کی ہے کہ اس کی جو ووکیبلری ہے، یعنی مشکل جو الفاظ ہیں، ان کی وضاحت کی جائے، ان کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے، حتیٰ کہ زبر زیر کی یا پیش کے فرق سے لفظ کے معنی میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی بتا دیا جائے. پھر انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ان الفاظ کے بعد پھر کوشش یہ کی ہے کہ گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے گرامر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ترتیب جو کہ آپ نے پڑھی ہے گرامر کی، وہ اس میں نہیں ہوگی. اس میں کبھی کہیں سے بات ہوگی، کبھی کہاں سے ہوگی، کبھی کہاں سے ہوگی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ تھوڑی سی انہوں نے صرف بھی بتائی ہے کہ صرف کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ نحو اور صرف کیا کیا ہے. پھر کچھ مثالیں دی کہ انہوں نے کچھ تمرینیں دی ہیں، ایکسرسائز دی ہیں کہ ان کو آپ لوگ کریں تاکہ اس کو آپ سمجھیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، اور جو نہیں آئے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر بوجھ نہ بنے. جو آپ نے پڑھی ہے اس کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ ہو رہی ہے. تو اس میں پہلی حدیث جو ہے وہ نکالیے. ایک بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے حدیث کی تشکیل کر دی ہے، یعنی زبر زیر پیش بھی ساتھ دے دی ہیں، تاکہ اس کے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو اور ہم سمجھ بھی سکیں. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی یہ وہ چیزیں جو ہمیں جاننی چاہیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا عنوان ہے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور حدیث کے بالکل آخر میں یہ ٹکڑا آیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اپنے الفاظ ہیں. عن انس ان غلاما من الیہودی کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ وهو بالموت فدعاه الى الاسلام فنظر الغلام الى ابيه وهو عند راسه فقال له ابوه اطع ابا القاسم فاسلم ثم مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں. فی الجنائز کا مطلب یعنی کتاب الجنائز میں، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے کتاب الجنائز میں، اور اس کا نمبر لکھا ہوا ہے بریکٹ میں. پھر مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 3 کا مطلب ہے 3rd والیوم اور سلیش، پھر پیج ہے 227، اور وا کا مطلب ہے اور 280. واللفظ لاحمد، یہ جو لفظ ہیں سمجھنے کے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہیں یہ مسند احمد کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے جو اوپر ہم نے لکھی ہے، یہ ٹیکسٹ ہم نے مسند احمد سے پک کی ہے، لیکن یہی حدیث اس ٹیکسٹ کے ساتھ دوسری کتابوں میں بھی ہے جس کے یہ لیکن وہاں لفظ ذرا تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں. تو عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان غلامن کہ ایک لڑکا من الیہودی یہودیوں کا یعنی یہودی یہودیوں میں سے ایک ان کا بچہ کان یخدم النبی خدمت کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فمرض تو وہ بیمار ہو گیا فاتاہ النبی تو نبی علیہ الصلات والتسلیم اس کے پاس تشریف لائے یعودہ کہ اس کی آپ عیادت کریں وہو بالموت اور وہ موت کی حالت میں تھا یعنی مرنے کے قریب تھا فدعاہ تو نبی علیہ الصلات والتسلیم نے اس کو بلایا الی الاسلام اسلام کی طرف یعنی اسلام کی دعوت دی فنظر الغلام تو لڑکے نے دیکھا الی ابیہ اپنے باپ کی طرف وہو عند رأسہ اور وہ باپ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا فقال له تو کہا اس کو ابوہ اس کے باپ نے اطع ابا القاسم کہنا مان لو ابو القاسم کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا اسلام قبول کر لو تو کہنا مان لو فاسلم تو وہ اسلام لے آیا ثم مات تو وہ مر گیا فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے من عندہ اس کے گھر سے یا اس سے وہو یقول اور آپ یہ فرما رہے تھے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے الذی جس نے انقذ بچا لیا ہو اس لڑکے کو بی میری وجہ سے من النار دوزخ سے تو یہ حدیث ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلات والتسلیم غیر مسلموں کو بھی اپنی خدمت کا موقع دیتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ تھا جوان لڑکا تھا بیمار ہوا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں وہ جو ہے بیمار ہے آپ رسول ہوتے ہوئے بھی بڑے ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس اس کی عادت کے لیے گئے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ بڑا آدمی چھوٹے کے پاس چلا جائے اس کی عادت کرے اور خاص طور پر اس سے جس سے کافی انس ہو تو آپ نے وہاں پہنچ کے اس کو اسلام کی دعوت دی اس کی حالت خراب تھی تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹے غیر مسلم بچوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں صرف بڑوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے چھوٹوں کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے اسلام کی تو فنظر الغلام الی ابیہ تو لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور باپ سر پہ کھڑا تھا تو والد نے اس کو کہا اطع ابا القاسم ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت ہے کہ ان کا کہنا مان لو فاسلم تو اسلام لے آیا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ بچے کو تو کہہ رہے تم اسلام لو خود کیوں نہیں لاتا یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جانتے تھے لیکن خود آگے نہیں بڑھتے دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں فاسلم ثم مات تو اسلام لے آیا پھر فوت ہو گیا تو نبی علیہ الصلات والتسلیم اس کے پاس سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ شکر کے لفظ کیوں کہیں کہ میں آ گیا اس کے پاس یہ جو تھا مر جاتا دوزخ میں جاتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ دوزخ سے بچ گیا ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی کہ ہوش میں اگر بندہ اسلام لائے تو اسلام لانے کے فوراً بعد کچھ عمل کیے بغیر اگر انسان مر جائے تو اللہ اس کو نجات دے دے گا تو نبی علیہ الصلات والتسلیم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار اب یہ حدیث ہے اب اس کا جو تجزیہ ہے وہ یوں کرتے ہیں آگے دیکھیے شرح المفردات مفرد کی جمع ہے مفردات مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو ایک لفظ کو جس کو آپ یوں کہہ دیجیے کلمہ یا مشکل لفظ مشکل الفاظ کی شرح معنی مشکل الفاظ کا معنی پہلے مشکل الفاظ پڑھیں گے پھر اس کا معنی بتائیں گے. تو حدیث میں آیا ہے کہ ان غلامن, تو غلام کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ لفظ بتایا انہوں نے الغلام, عربی میں الغلام لکھا ہے نا, یہ کہتے ہیں الصبی, اس بچے کو کہتے ہیں. حین یقارب, جب وہ قریب آ جائے سن البلوغی, بالغ ہونے کی عمر کو. تو غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے کی عمر کے قریب قریب آ جائے. پھر جیم لکھا ہے, جیم کا مطلب کیا؟ جمع, یعنی غلام کی جمع کیا ہے؟ غلمان, ویطوف علیہم غلمان مخلدون, ہے نا. تو غلمان غلام کی جمع. تو اب پتہ چل گیا کہ غلام کس کو کہتے ہیں, اور اہل جنت میں جو غلام لڑکے گھوم پھر رہے ہوں گے وہ کس عمر کے ہوں گے؟ بلوغت کے قریب قریب والی جو عمر ہے, ابھی بالغ نہیں ہوئے, بالغ ہونے سے کم کی جو عمر ہے وہ ہے غلام کی, 12-13 سال کی. تو لیکن بہرحال اپنے اپنے مزاج پہ ہوتا ہے. پھر خدمہ لفظ آیا ہے, کان یخدم النبی, یخدم کا لفظ ہے نا, تو خدمہ یخدم ہے نا, خدمہ کیا ہے؟ فعل ماضی, اور یخدم فعل مضارع. تو یہ یخدم جو لفظ ہے یہ تو یخدم ہوگا, لیکن خدمہ کا جو لفظ ہے نا, اس نے لکھا ہے اوپر دیکھیے, پیش بھی لکھی ہوئی ہے اور زیر بھی لکھی ہوئی ہے نا, بریکٹ میں. تو بالکسری و ضمی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدمہ بھی ہو سکتا ہے, خدیمہ بھی ہو سکتا ہے, اور خدمہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو خدمہ فلانن, خدمت کرتا تھا فلان کی. تو کیا مطلب ہوا؟ قام بحاجتی ہی, خدمہ فلانن عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قام بحاجتی ہی, وہ کھڑا ہوا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. تو خدمہ فلانن کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو کان یخدم النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کیا کرتا تھا, یعنی آپ کے ضروری کام جو تھا وہ جو تھے وہ کر دیتا تھا, یہ مطلب ہے. تو اسی خدمہ سے خادم بھی ہے, فہو خادم, خادم. تو یہ لفظ جو ہے خادم کا لفظ, وہی خادم و خادمت, کہتے خادم کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. ہاں؟ خادم کا لفظ لڑکے لڑکی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا کوئی بچی کسی کے گھر کسی کی خدمت کرتی ہو تو اس کو کہہ سکتی ہے وہ خاتون کہ یہ خادم ہے, یا وہ اپنے آپ کو تعارف کرا سکتی ہے کہ میں خادم ہوں. ضروری نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خادمہ ہوں, وہ خادم بھی کہہ سکتی ہے, لیکن جو خادم لڑکا ہے وہ اپنے آپ کو خادم ہی کہے گا, یہ نہیں کہے گا میں خادمہ ہوں. مثلا لڑکی کہہ سکتی ہے اپنے آپ کو کہ میں خادم ہوں, خادمہ بھی کہہ سکتی ہے, لیکن لڑکا نہیں کہے گا کہ میں خادمہ ہوں. ٹھیک ہے نا. تو خادم کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, خادم اور خادمہ دونوں کے لیے. تو خادم کی جمع کیا ہے؟ خدمن اور خدامن, خدم و خدام. اور مصدر کیا ہوا؟ خدمہ, خدمتن, خدمہ. چلی آگے لفظ ہے, فدعاہ الی الاسلام فنظر الغلام الی ابیہ وہو عند رأسہ فقال له ابوہ اطع ابا القاسم. اب اطع کا جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں, اطاع اس کا فعل ماضی ہے. اب مفردات میں آ جائیں, اطاع اس کا فعل ماضی ہے. اطاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا, اس نے اطاعت کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ضد کیا ہے؟ ضد عصا. ہاں, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عصا. عصا کا مطلب اس نے نافرمانی کی. وہ جیسے قرآن میں آتا نا فعصا آدم ربہ فغوا، اور اس عصا اس نے نافرمانی کی، اطاع یہ بھی آتا ہے، تو اطاع کا مضارع کیا ہوا؟ یطیعو، اطاع یطیعو، اور امر کیا ہوا؟ اطیع. پھر آگے ہے مصدر، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ اطاعتن، اطاعت اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے آتا ہے حدیث میں ان غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. اب يعود کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ عاد، تو عاد المريض، اس آدمی نے عیادت کی مریض کی. عربی میں عیادت کہتے ہیں کلینک کو، تو عاد المريض اس نے عیادت کی مریض کی. تو عیادت کا کیا مطلب؟ زارہو، اس نے اس کی زیارت کی. ہمارے ہاں زیارت کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ قبروں کی زیارت کے لیے. میرے گھر یا آپ کے گھر کوئی آ جائے، پوچھے والدین کہاں گئے تھے، یعنی میں فلاں کی زیارت کرنے گیا تھا، تو یہ لفظ کہا جا سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ میں قبروں کی زیارت کرنے گیا تھا، وہ مردے تھے میں ان کی زیارت کرنے گیا تھا. زیارت، اور جہاں انسان رہتا ہے اس کو اسم ظرف میں اس کو مزار کہتے ہیں. جہاں زیارت کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی جگہ ہے جہاں کوئی رہ رہا ہو اور کوئی آئے اس کی جگہ پر زیارت کرنے، اس کو ملنے کے لیے، تو اس کی جگہ کو مزار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایک ادیب تھے، وہ گئے کسی کے ہاں، وہ نہیں ملے، تو انہوں نے چھوٹا سی چٹ لکھی ان کی کہ زائر آپ کے مزار پر زیارت کے لیے آیا، آپ نہیں تھے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تھوڑی سی وہ بات تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیارت کا لفظ جو نا خاص طور پر قبروں کے لیے لگا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک دوسرے کی زیارت کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے زیارت کا لفظ ہی ہے. تو اس کا مصدر کیا ہوا؟ عاد یعود کا عیادتن. پھر آخری الفاظ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار. اب انقذہ کا لفظ دیکھ لیتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں انقذ فلانن، اس نے بچا لیا فلاں کو، یعنی کیا مطلب؟ خلصہ، اس نے اس کو بچا لیا. ونجاہ، اور اس کو نجات دے دی. عربی کتابیں جو ہے نا وہ اس طرح ہی لکھی ہوتی ہیں. جو بندہ پڑھتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کیا لکھتا جا رہا ہے، کوئی لنک پیچھے نہیں جڑتے نا، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ کتاب آپ کو فائدہ یہ بھی دے گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لنکس ہم نے کس طرح جوڑنے، اور بیچ میں جو لفظ آتے ہیں اس کا کیا کیا مطلب کس طرح لیا جا سکتا ہے. خلصہ، اس کو بچا لیا. نجاہ، اس کو نجات دلا دی. انقذہ کا مطلب اس نے بچایا. چلیے آگے دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں فقال له ابوہ اطع ابا القاسم. تو ابو القاسم یہ لفظ جو ہیں یہ کیا ہے؟ کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے. پھر حدیث میں آتا ہے فاسلم، تو وہ اسلام لے آیا. اسلم کا کیا مطلب؟ یعنی دخل فی الاسلام، وہ داخل ہو گیا اسلام میں، وہ داخل ہو گیا اسلام میں. تو اسلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلام لے آیا، یعنی اسلام میں داخل ہو گیا. یہ تھے مفرد لفظ، ٹھیک ہے نا. یعنی مفرد کا کیا مطلب؟ اس حدیث کے جو مشکل الفاظ تھے یہ ان کی شرح تھی، تو اس کو کہتے ہیں شرح المفردات. تو یہ ہر حدیث کے شروع میں ہم پہلے یہی پڑھا کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایضاحات النحویہ. ایضاحات النحویہ کا مطلب ہے کہ نحوی وضاحتیں، نحوی ایکسپلینیشنز. نحو کس کو کہتے ہیں؟ گرامر کو. گرامر کی دو صورتیں ہیں نا، دو پورشن ہے نا، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو. تو صرف اور نحو یہ مل کے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں گرامر. لیکن عربی زبان میں صرف الگ موضوع ہے اور نحو الگ موضوع ہے. صرف کا تعلق افعال سے، اسماء سے ہے اور حروف سے ہے، تو اس میں ایک لفظ مختلف حیثیتیں بدلتا جاتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں صرف. جیسے ضرب ہے، تو ضرب سے ہم نے ضربا بنا لیا، یضرب بنا لیا، پھر ضربا جب بنایا تو ضربا کی پھر آگے کئی حالتیں بدلتی جاتی ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا، یہ ساری گردان بن جاتی ہے. تو صرف کا دوسرا مطلب پھر کیا کرتے ہیں؟ گردانوں والا علم. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو گردانیں ہیں وہ آپ کو یاد ہیں. تو اس میں وہی 14 سیغے ہیں، یہ 14 خانے ہیں ہمارے ہاتھ کے، تو اسی میں آپ بناتے جائیں. تو خیر، تو یہ ہے صرف. نحو جو ہے اس میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی لفظ جملے میں استعمال ہوا ہے اس کے آخری جو لیٹر ہے، آخری حرف ہے، اس پر جو اعراب ہے، زبر زیر پیش، اسے ہم کیا کہیں. تو جو نام دیں گے وہ نحو ہوگا. زبر آیا ہے تو ہم کہیں گے مثلا ضرب اللہ مثلا. اب اللہ آیا ہے، مثلا آیا ہے، تو اللہ کو پیش کیوں آئی ہے؟ مثلا کو دو زبریں کیوں آئی ہیں؟ یہ چیز گرامر میں ڈسکس ہوتی ہے، نحو میں ڈسکس ہوتی ہے. نحو یہ کہتی ہے کہ فعل اگر شروع میں ہو تو ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے. جملہ تب بنتا ہے جب کوئی فعل ہو اور اس کے ساتھ کوئی فاعل ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فعل صرف فاعل کے ملنے سے جملہ نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مفعول بڑا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے وہ جملہ بنتا ہے. تو وہ فاعل کا اعراب بتاتا ہے کہ اس کو آئے گی پیش، فاعل کا جو اعراب ہے اس کو آئے گی پیش، اور مفعول کا جو اعراب ہے اس کو آئے گی زبر. جیسے ضرب اللہ مثلا، ضرب دی اللہ، اللہ نے مثلا مثال. اب اس میں ضرب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اب اس فعل کا فاعل کون ہے؟ اللہ، کیونکہ مثال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ فاعل ہے تو اللہ کو پیش آئے گی. پھر کس چیز کی مثال دی؟ کیا دی؟ مثال دی. تو وہ مثال جو ہے وہ مفعول ہے، اس کو کیا آئے گا؟ زبر آئے گی. تو اس طرح نحو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صرف میں وہ ایک جو ورب ہے اس کے مختلف جو حالتیں ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں. وہ آپ گردان کر لیں تو ایک واحد ہوتا ہے، پھر اس کے متسنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر یہ سارے مذکر ہوتے ہیں، پھر اس کی مونس ہوتی ہے، پھر اس کا تسنیہ، پھر جمع، یہ سب مونس ہوتے ہیں، یہ غائب ہوتے ہیں، یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ متکلم ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ سب چیز بن کے ایک صرف بنتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا نحو، اس میں جو بھی عبارت آپ بولیں اس کے آخری لیٹر کی زبر زیر پیش کو آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تب جا کے وہ بات دوسرے کو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. مثلا کوئی کہے کہ ضرب عیسیٰ موسیٰ، کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا یا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ چیزیں کافی ضروری ہوتی ہیں کہ یہاں پر یعنی آدمی کو پتا ہو کہ یہاں میں فائل کس کو بنا رہا ہوں اور مفعول کس کو بنا رہا ہوں، تب جا کے بات چلتی ہے. اور آپ یہ جانتی ہیں زبر زیر پیش کے فرق سے بات بدل جاتی ہے. وہ یہ جو سی بوہ تھے، ابو الاسود الدولی جو تھے، گرامر کے موجد تھے، ان کو جو کلو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے، لیکن انہوں نے پھر اس کو آگے ڈیولپ کیا. تو وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہیں گئے تو کوئی قرات کر رہا تھا، کہتا ہے ان اللہ بری ام من المشرکین و رسولہی، کہ اللہ تعالی بری ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے. تو کہتا نعوذ باللہ. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بدو تھا، وہ اس کے پاس جو قرآن مجید تھا اس کی زبر زیر پیش نہیں تھی. تو اس نے من المشرکین و رسولہی، مشرک اور رسول کو ایک ہی بنا دیا. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ زبر زیر پیش لگانے ہیں. تو پھر وہ اس طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بعض اوقات کفریہ کلمہ بول بیٹھتا ہے. اب یہ کفریہ کلمہ ہی ہے اور کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا نہیں، اس کو لگاؤ. پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ. تو رسولہ اصل میں یوں ہے، رسول ہی نہیں ہے. تو گرامر میں یہ بڑی اہم چیز ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اگر یوں کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں کہیں صراط الذین انعمت علیہم تو کیا معنی ہو جائے گا؟ میں خدا بن بیٹھتا ہوں، تو یہ کفر ہے. تو اس لیے یہ تا تو تی یہ بڑے اہم لفظ یہ گرامر میں نحو میں اس کے بڑی اہمیت ہے اس کی. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہوتا مشکل ہے لیکن آہستہ آہستہ آ جاتی ہے, کوئی مشکل اتنی نہیں ہے کہ اس کو انسان ہوا بنا لے کہ جی مجھے تو نہیں آئے گی. چلیے ذرا آپ تھوڑی سی مشکل سے گزرتے ہیں. ہاں پہلا ہے فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ, تو اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, يَعُودُهُ آپ اس کی عیادت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب کہتا ہے یہاں لفظ دیکھیے ہونا, ہونا کا مطلب کیا ہے یہاں, ہونا کا مطلب یہاں اور ہونا کا وہاں. ہونا یعنی کوئی پوچھے کہ اینا قلمو کی تو آپ کہہ سکتی ہیں ہونا, ہونا قلمی یہاں ہے میری قلم, اور اگر کہنا وہاں ہے ہونا کا قلمی وہاں ہے میری قلم, تو دیر اور ہیر جیسے ہے نا اس طرح کا, جیسے ہیر اور دیر میں صرف ٹی کا فرق ہے. چلیے ہونا الجملہ, تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جملہ ہے, یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ہے فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ, تو اس میں يَعُودُهُ جو ہے یہ کیا حال ہے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا لکھوا دیتا ہوں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ لکھیے حال کی تعریف. لکھیے حال ایسا اس میں نکرہ جو فاعل کی حالت کو بیان کرے, مثلا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, تو تَرَكُوكَ قَائِمًا, اب یہ قَائِمًا جو ہے یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے, فاعل فاعل قائم, ٹھیک ہے نا. تو یہ قائم جو ہے یہ آپ کی جو حالت ہے, نبی علیہ السلام خود قائم ہے نا, تو آپ کی جو حالت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں آپ کو اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے. تو یہ جو فاعل کی حالت کو بیان کرنا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں حال. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا پتہ چلا کہ حال جو ہوگا وہ منصوب ہوگا, قائما قائما نا, تو اس کی نسبی حالت ہے نا, تو اس لیے حال جو ہوگا وہ منصوب ہوگا. اسی طرح حال کی ایک دوسری تعریف یہ بھی لکھی ہے, جہاں اپنے فائل لکھا نا جو فائل کی حالت کو بیان کرے, وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مفعول کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے. یہ آتی ہے نا قرآن میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, ٹھیک ہے نا. اب یہ قياما وقعودا یہ کیا ہے, یہ مصدری حالت ہے. قیام کیا ہے, مصدر ہے نا, اور قعود کیا ہے, یہ مصدر ہے. وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامن اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں, قعودن اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں, وعلا جنوبہم اور اس حال میں کہ وہ اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہوں. تو لیٹے ہوئے کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہے, وہ ہم خود نکالیں گے. تو یہ قیام اور قعود جو ہے مصدر, لیکن معنی کون سا دے رہا ہے, مفعول کا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں حالت بتائی جا رہی نا, بیٹھے بیٹھے, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے. تو لیٹے ہوئے کا جو لفظ ہے نا وہ ہم خود ایڈ کریں گے, وَمُلْقَنْ عَلَى جُنُوبِهِمْ, یوں کہیں گے مُلْقَنْ یعنی لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر. تو مُلْقَنْ قُعُودًا اور قِيَامًا یہ سب کیا ہیں, قیامن قود مصدر ہیں لیکن بمانہ مفعول ہیں, اور آگے ملکن وہ ویسے مفعول آ گیا. تو مفعول کی جو حالت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. تو مفعول کی حالت کیا ہے, یہ کہ الذین یذکرون اللہ قیامن, تو قیام یعنی کھڑے کھڑے اور لیٹے لیٹے, تو یہ مفعولی حالت ہے. تو اس حالت کو کیا کہیں گے, حال. تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. بس اتنا کافی ہے، زیادہ میں نہیں بتاتا. تو قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں ملتی ہیں. مثلاً آتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اب مفصل کیا ہے؟ اسم مفعول ہے نا، باب تفعیل پڑھا آپ نے. ہاں کیا آتا ہے؟ فصل یفصل تفصیلا فہو مفصل، وفصل یفصل تفصیلا فذاک مفصل. اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ مفصل. اور اس کا اسم مفعول؟ مفصل. یہ مفصل ہے تو مفعولی حالت ہے نا، تو مفعولی حالت کو دیکھیے آپ، کیا مفصلا، مفعولی حالت کو بیان کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، تو حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا. یہ کیا ہے؟ فاعلا، فاعلی حالت ہے، تو یہ منصوب ہے، یہ بھی حال ہے. ٹھیک ہے، تو حال کی یہ تعریف آپ پڑھیں گی مختلف جگہوں پہ، قرآن مجید کی اس کی مثالیں کافی ملتی ہیں، لیکن حال کی تعریف یہی ہے کہ جو اس میں نکرہ ہو وہ کیا کرے، یا تو فاعل کی حالت کو بیان کر دے یا مفعول کی حالت کو بیان کر دے یا دونوں کی حالت کو بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں حال. وہ کہ لقیت زیدن راکبینی، لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں ملا زید کو اس حال میں کہ دونوں سوار تھے. کیا مطلب؟ میں بھی سوار تھا، وہ بھی سوار تھا. تو اب اس کو ایک چھوٹے سے جملے میں اپنی حالت دونوں کی بتانی تھی، تو اس کا پھر طریقہ ہی ہے کہ لقیت زیدن راکبینی. اب راکبین کون کون ہے؟ ملنے والا اور جس سے ملا گیا ہے. تو یہ دونوں کون ہیں؟ فاعل اور مفعول. تو دونوں حالتیں اس میں آ گئیں. پھر لقیت فاعل ہے میں، اور زیدن جس کو ملا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس طرح یہ دونوں حالتیں نا، ان کے لیے اس طرح کا یہ حال آ گیا ہے راکبینی. تو میں ملا زید کو اس حال میں کہ دونوں سوار تھے، مانا ہی کریں گے نا، جیسے نا وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو. تو یہ حال کا مطلب اس لیے کیا جاتا ہے اس حال میں. اب یہ ہے کہ فاعل اور مفعول جو ہے ان کو ذوالحال بھی کہہ دیتے ہیں. وہ حالت جو ہے وہ حال ہوگا، جو حالت ہے وہ حال، لیکن ذوالحال حال والا. تو حال والا جو ہے وہ فاعل اور مفعول، یہ دونوں جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. یہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر معرفہ ہوتا ہے. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اگر یہ نکرہ ہو، یہ نکرہ ہو یعنی پتا نہ چلے کہ یہ قیام کس کا ہے یا قائم کون ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کا ہے نا، کا آپ کو، تو یہ معرفہ ہے. اللہ کو یاد کرنا کھڑے ہو کے، یہ بھی معرفہ ہے. تو اس لیے یہ معرفہ جو ہے جب آ جائے تو یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، فاعل اور مفعول اکثر معرفہ ہوتا ہے، اس کو ذوالحال کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ نکرہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ حال کو پہلے لے آتے ہیں. جاءنی راکبا رجلا، اب رجل کوئی بندہ، نکرہ ہے نا، تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بندہ آیا میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ایک آدمی. اب ایک آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اب رجل ان کو یہاں لانے کی بجائے جاءنی رجلا راکبا، اس کی وجہ یوں کہہ دیا جاءنی راکبا رجلا. تو ایک چھوٹا سا یہ قاعدہ ہے جو کہ حال سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں جو اصل چیز ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اس کی حالت جو ہے نا، حالت وہ ہم نے دیکھنی ہے، حال کی وہ ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. بس تو یہاں بھی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اس کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت اس حال میں کہ آپ اس کی عیادت کرتے تھے. تو یہ یعود کیا ہے؟ یہ حال ہے. تو حال جو ہے الحال الجملت، حال جو ہے یہ ایسا جملہ ہے کہ تحتاج الی رابط، جس کو ضرورت ہوتی ہے ایک رابط کی. رابط کا کیا مطلب؟ دو کو جوڑنے والا، کوئی بیچ میں رابط ہو جو دو کو آپس میں جوڑ دے. یربطہا، جو اس کو جوڑ دے بے صاحبیہ اس کے صاحب سے. تو یہ رابط ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے بتایا وہاد الرابطو, یہ جو رابط ہوتا ہے, امت ضمیرو, نمبر ون امت ضمیرو, یہ تو ضمیر ہوتی ہے صرف, فقط صرف, یہ تو صرف ضمیر ہوتی ہے. جیسے نحو, نحو کا مطلب جیسے جلستو اقرأ, میں بیٹھا اس حال میں کہ میں پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, جلستو اقرأ. تو اب اس میں ضمیر کون سی ہے؟ جلستو کی ضمیر جانا انا وہ ہے, یہ رابط ہے. جلستو اقرأ یعنی جلستو کو اقرأ کے ساتھ جو چیز ملا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر, وہ انا کی ضمیر ہے. جلستو میں انا ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ رابط ہے, ہڈن ہے. پھر یہ ہے کہ وہ امت ضمیر ہو, یا پھر رابط کیا ہوگی, یعنی آپس میں جوڑنے والی چیز کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی اور واو ہوگی, ول واو اور واو ہوگی. عربی میں واو کہتے ہیں, واو, یہ دھیان کیجیے, ہم کیا کہتے تھے؟ واو. تو یہ واو نہیں ہوتا, یہ واو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک عربی میں, عربی میں دیکھیے نا کیا لکھا ہوا ہے, وَإِمَّ الْوَاوُ, تو واو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را, کیا ہاں زائی, یا آخر میں بولتے ہیں, زا نہیں کہتے, زا الف حمزہ یہ نہیں, زا الف یا لکھتے ہیں, زائی. یہ لیٹرز ہیں, لیٹرز, تو جن کو یعنی یوں پڑھنا ہم نے. ہاں تو جیسے کہتے ہیں حججتو وانا صغیرن, میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. تو یہاں حججتو کی ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ رابط ہے. پھر وا اس حال میں کہ میں, تو یہ واو, تو انا اور واو یہ دونوں مل کے رابط بن رہے ہیں, رابطے کا کام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ امل واو, یا واو ہوگی فقط صرف. جیسے دخلت المسجد والامام یسجد, میں داخل ہوا مسجد میں, والامام اس حال میں کہ امام یسجد سجدہ کر رہے تھے. اب یہاں کیا دخلت المسجد, یہ الگ جملہ ہے, الامام یسجد یہ الگ ہے, ان دونوں کو آپس میں کس نے ملایا ہے؟ واو نے. تو یہ دیکھ لیجئے اب کہ جملہ جو حال ہوتا ہے وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کو کوئی رابط کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ رابط تین قسم کے ہو سکتے ہیں, یا تو وہ ضمیر ہوتی ہے, یا ضمیر اور واو ہوتی ہے, یا پھر صرف واو ہوتی ہے. حال ایسا جملہ ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے رابط کی, تحتاج جسے ضرورت ہوتی ہے الی رابط, ایک رابط کی, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا وانتم مورزون, یہاں ہم اکثر و بیشتر اس جملے کا معنی کرتے ہیں کہ اور تم اس حال میں کہ تم اعراض کیے ہوئے ہو. تو یہ کل میں نے مثال دی تھی, تو یہ حال کیا ہے؟ اس حال میں کہ تم اعراض کیے ہوئے ہو, یعنی ابھی تک تم اعراض کیے ہوئے ہو. اب مثلا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, تو یہاں اس میں نکرہ کون سا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے, کہ کون سا اس میں نکرہ ہے جو کہ فاعل کی اور مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, قیاما کا جو لفظ ہے ذوالحال ہے, میں نے یہ بتایا تھا نا کہ یہ ذوالحال ہے, لیکن آپ نے کسی میں سے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ پھر حال کیا ہے, تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو آ گیا ہے یا سمجھ آ گئی ہے, تو بتائیے حال کیا ہے, اس میں حال کون سا ہے؟ تعریف ہم نے کیا لکھی تھی, کہ ایسا اس میں نکرہ جو فاعل کی یا مفعول کی حالت کو بتائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں فاعل کی حالت کیا ہے؟ قیام، تو یہ حالت بتا رہا ہے، تو وہ اسم نکرہ کہاں ہے؟ مصدر ہے لیکن بمعنی مفعول بھی ہے، فاعل بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہوئے ایک حالت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ قیامن وقعودن، یہ تو ذوالحال ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذوالحال کیا ہوتا ہے، ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، پڑھا نا، تو وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نسبی ہوتی ہے، تو حال کیا ہے؟ اصل میں اس میں یوں ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا منصوب لفظ آتا ہے جو فاعل ہو یا مفعول ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے چھوٹی سی ایک عبارت ساقط گری ہوئی ہوتی ہے، حذف ہوتی ہے، وہ حذف شدہ عبارت جو ہے وہ اصل میں حال ہوتا ہے، اور یہ ذوالحال ہو جاتا ہے، تو وہ حال یہی ہے، وَأَنْتُمْ مُورِزُونَ، اس حال میں کہ تم اعراض کیے ہوئے ہو یا اعراض کرنے والے ہو، تو اس حال میں کہ تم، یہ ہے اصل چیز، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں حال کونکم موردینا، یوں کہتے ہیں پھر، تو وہ حال نکل آتا ہے پھر اس طرح، کل میں نے بتایا تھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، میں نے بتایا تھا یہاں ملکن کیا ہے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر، یہ مفعول ہے، تو یہ ذوالحال ہے، تو اس کا آپ کیا مطلب کریں گے، یعنی یوں کریں گے حال کونہم قائما، حال کونہم قعودا، حال جو ہے وہ یوں نکالیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اب یوں سمجھنا ہے آپ نے، حال کونہم قائما یا حال کونہم قیاما وقعودا، تو قعودن سے پہلے کیا ہوگا، حال کونہم، ان کی ہم نے حالت بتانی ہے کہ اس حال میں کہ وہ ہوتے ہیں قیام میں، اس حال میں کہ وہ ہوتے ہیں قعود میں بیٹھے ہوئے، تو یوں مطلب ہم نے نکالنا ہے اس کے اندر سے، تو یہ حال ہے، محذوف ہے، یوں کہہ دیں قیامن اور قعودن، یہ ذوالحال ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اب یہاں کیا کریں گے، کونی ہم نہیں، کونی کا، ٹھیک ہے نا، حال ترکی کا یوں کہہ دیں، وہ حال کونی کا یوں کہہ دیں، اس حال میں کہ وہ، تو اس حال میں کہ وہ جب مانا کرتے ہیں نا، تو وہ ہم نے نکالنا ہے اس کے اندر سے، جب کسی کو بھی آپ کہیں یہ حال ہے، تو وہ حال آپ نکالیے، وہ نکال کے پھر اس کے بعد دیکھیں جملہ صحیح بنتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اب مثلا جلستو اقرأ، اس کا آپ کیا کہتی ہیں، جلستو اقرأ، میں بیٹھا، حال کونی اقرأ، یہی کہیں گے نا، اس حال میں کہ، یعنی میری حالت کیا تھی کہ میں پڑھ رہا تھا، اسی طرح حججتو وانا صغیر، حججتو حال کونی صغیرا، میں نے حج کیا اس حال میں کہ میرا ہونا کیا تھا، چھوٹا، دخلت المسجد والامام یسجد، دخلت المسجد حال کون الامام ساجدا ساجدا، وہ دیکھیں نا وہی لفظ ہم لے آئیں گے، قیاما وقعودا، اس طرح کے یسجد، اسی طرح یعودہ کو بھی بنائیں گے، اوپر جو ہم نے پڑھا نا کہ کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو یہاں ہم کیا حال بنائیں گے اس کا، اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال کونہ عائدن، عائدن، ٹھیک ہے نا، عیادت کرنے والے، ذوالحال منصوب، عائدن قائمن قعودن، چلیے نمبر ٹو اب پڑھتے ہیں اس کا، وہ ہے کہ تأتی الباء لبعان منہا، یہ ہم نے پڑھا نا با کے بارے میں، کیا الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار، اب یہ بی جو ہے ہر جگہ ہم ساتھ مطلب نہیں کرتے اس کا، کہ اللہ کا شکر جس نے بچا لیا اس کو میرے ساتھ، ساتھ مانا نہیں کریں گے اس کا، تو کیا مطلب؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تأتی الباء با آیا کرتی ہے لمعانن، چند معنوں کے لیے، یعنی با کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، منہا ان معنوں میں سے ایک معنی ہے سببیہ، السببیتو نمبر ون، با صرف ساتھ کے معنی میں نہیں آتا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ساتھ نام اللہ کے ہم کہتے ہیں، لیکن ہر جگہ جب بی آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ اس کا مطلب ہوگا، بلکہ اس کے کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک معنی ہوتا ہے سببیہ کا، سببیہ کا مطلب یعنی با آتی ہے سبب کے لیے، ہاں کی وجہ سے، بوجہ، اردو میں پڑھا نا آپ نے ترجمہ، بوجہ، بسبب، کی وجہ سے، کوئی مثال یاد ہے؟ ہاں اخذہم اللہ بذنوبہم، اب یہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ؟ نہیں، گناہوں کی وجہ سے، تو یہ کی وجہ سے کی معنی میں جب با آئے گی تو اس با کو کیا کہتے ہیں؟ سببیہ، اب اس کی مثال یہاں انہوں نے دی ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے بکفرہم کی وجہ سے، ساتھ معنی نہیں کرنا یہاں، ٹھیک ہے نا، کی وجہ سے، اب یہ مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور اسی سے ہی، یعنی اسی معنی میں ہی، سببی کے معنی میں ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو یہاں بی کا کیا مطلب ہوگا؟ میری وجہ سے، تو ایک تو با کا مطلب یہ ہے، دوسرا با کا مطلب آتا ہے الظرفیہ، ظرف کے معنی میں آتا ہے، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جگہ یا زمانے وقت کے نام کو کہتے ہیں، تو جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بلا شبہ مدد کی تمہاری اللہ تعالی نے بدر کے مقام پر، اب بدر کیا ہے؟ جگہ ہے، تو اس کے لیے بی کا مطلب بھی جگہ کے معنی میں آئے گا، یعنی بدر کی جگہ پر یا بدر کے مقام پر، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بدر کے ساتھ، ہاں معنی کچھ اور ہو جاتا ہے نا، ہر جگہ بے کا مطلب اگر ساتھ ہی لیں جیسے بسم اللہ ہی ہے تو وہ معنی نہیں چلتا، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، تو اس لیے یہ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ان کی کہیں کہیں آنے سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، پھر اسی میں ہے کہ ومن ہو، اور اسی معنی میں کیا ہے؟ وہو بالموتی، آپ سے اصل حدیث میں آنا کہ فمریض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ وہو بالموتی، تو کیا ہے؟ اور وہ موت کے قریب تھا یا موت کے مقام پر تھا، جی جہاں آئے گی، جہاں جو چیز آئے گی نا پھر اس جگہ دیکھیں گے ہم، ہاں ٹھیک ہے جی، تو یہ با دو معنوں میں آ گئی، بس انہوں نے زیادہ معنی نہیں سمجھائے، کہتے ہیں یہاں جو چیز استعمال ہوئی میں وہی بتا دوں بس، پھر اس کے بعد تیسری بات ہے، الیہود کا لفظ آیا ہے، ان غلامم من الیہودی، تو یہود یہ کہتے ہیں اسم جنس جمعیم، یہ اسم جنس ہے، یعنی جنس ہوتی ہے نا جینڈر، یہ اس کا نام ہے، اور جینڈر میں ایک چیز نہیں ہوتی، بہت سی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، تو اس لیے یہ جمعیم، یہ جمع کے معنی میں آئے گا، جمع ہے، اور اس میں جنس جمعی کیا ہوتا ہے؟ هو الذی یفرق بینہ وبین واحدہ بالیاء او التاء، اسم الجنس الجمعی، اسم جنس جمی، یعنی اسم جنس سمجھ گئی نا، جمع کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ وہ ہوتا ہے، ہوا وہ ہوتا ہے، الذی جو یفرق فرق کر دیا جائے یا علیحدگی کر دی جائے، بینہ اس کے درمیان یعنی اسم جنس جمع کے درمیان، وبین واحدہ اور درمیان اس کے واحد کے، یعنی اسم جنس جمع اور اسم جنس واحد اس کے درمیان جب فرق کیا جائے تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے، یا تو وہ بل یائی یا کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا اتائی تا کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیسے ہوگا، کہتے ہیں مثلا امثلۃ الافراد بل یائی، یہی اسم جنس جمعی جب یا کے ساتھ علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور وہ مفرد بن جاتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے، مثلا یہود، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد پھر کیا ہوا، یہودی، اب یا کے ساتھ علیحدہ ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے نا، وقالت الیہود، یہود کا لفظ کیا ہے، اسم جنس ہے، جمع ہے، تو اس کو ہم نے اس سے علیحدہ واحد نکالنا تھا، تو واحد کے لیے صرف یا لگا دیجئے، تو یہ یا کیا ہوگا، اس کو مفرد بنا دے گا، اس طرح عربن عربیون، اب عربن کیا ہے، جمع ہے، اور عربیون واحد ہے، ایک عربی، ایک عرب، رومن جمع ہے، رومیون، یہ واحد ہو گیا، زنجن زنجیون، زنج کسے کہتے ہیں، یہ جو بلیک ہوتے ہیں نا، بلیک ان کو کہتے ہیں، تو زنج جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا، زنجی، پھر ترکن، تو اس کا واحد کیا ہوگا، ترکی، یہ ہے زبان، اس میں دیکھیے کتنی اچھی بات سامنے آ رہی ہے، بہت سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، پھر وامثلت الافرادی بتائی، اسی چیز کو اس میں جنس جمع کو ہم اس سے واحد بھی نکال سکتے ہیں، لیکن کس طرح، تا لگا کے، جیسے شجرن، یہ جمع ہے، اور اس کے واحد کیا ہوگا، شجرتن، ٹھیک ہے، شجرن کی جمع کیا ہوگی، وہ کس کی جمع ہوگی، شجرن کی یا شجرتن کی، شجرن خود کیا ہے، جمع ہے، تو اس کی جمع الجمع کیا ہوتی ہے، اچھا، اس طرح بقرن، ان البقر تشابہ علینا، بقرہ کا کیا مطلب ہے، یہاں ایک گائے یا بہت سی گائے، نہیں نہیں یہ جمع کا لفظ ہے، ان البقر تشابہ علینا، تو یہ بقرہ کا جو لفظ ہے بغیر تا کے، یہ کیا ہے، جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہے، بقرتن، آپ دیکھ لیں ترجمے میں کہیں آپ نے بقرہ کا مطلب ایک گائے نہ لکھا ہو، بے شک گائیں، کیا مطلب، بے شک گائیں، تشابہ علینا، متشابہ ہو گئی ہیں ہم پر، جی ہاں، آگے بقرتن سفرا ہوا تھا، سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے نا، تفاحن، اس کی جمع کیا ہے، تفاحتن، تا آ گئی، تا مربوطہ، تو یہ واحد بن گیا، تمرن، تمرتن، دیکھ لیے تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تمر ہے، وہ بہت سی کھجور پڑتی ہے کہہ دیتے ہیں تمر ہے، لیکن ایک دانہ ہو تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تمر ہے، تو لیکن فرق ہے، تمرن اور تمرتن، پھر شعرن اور شعرتن، شعرتن کس کو کہتے ہیں، بال کو،